Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 lutego, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 10 tysięcy zakażeń koronawirusem wykryto ostatniej doby w Polsce. Krajowy plan odbudowy to plan odbudowy po kryzysie, jednocześnie przebudowy polskiej gospodarki, mówi premier Morawiecki. IPN przygotował paczkę edukacyjną online poświęconą żołnierzom wyklętym. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 10 099 nowych wykrytych zakażeniach koronawirusem. Zmarło 199 osób. Najwięcej nowych zakażeń stwierdzono w województwie mazowieckim, a najmniej w opolskim. Od jutra uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego wracają do zdalnego nauczania. Liczba zakażeń koronawirusem w tym regionie jest najwyższa w kraju, dlatego w tym województwie rząd wprowadził większe obostrzenia. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że zamknięcie szkół jest konieczne, bo w tym województwie wskaźniki zachorowań są najwyższe w kraju. Mamy prawie 7-procentowy wskaźnik już absencji, jeżeli chodzi o uczniów. Średnia dla całego kraju to około 2%. Jak mówił minister zdrowia, na decyzję o zamknięciu szkół na całej Warmii i Mazurach miał też wpływ wynik powtórnego testowania nauczycieli na obecność koronawirusa. Wskaźnik pozytywnych wyników w badaniu przesiewowym przekroczył 7%, podczas gdy w skali całego kraju było to niecałe czy w okolicach 2%. Wreszcie kraju szkoły pozostają otwarte dla najmłodszych klas. Nauczanie zdalne dla klas 4-8 i szkół ponadpodstawowych przedłużono do 14 marca. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Krajowy plan odbudowy to plan odbudowy po kryzysie i jednocześnie przebudowy polskiej gospodarki, powiedział w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej premier Mateusz Morawiecki. Kryzys COVID-19 to gigantyczny wstrząs, ale i lekcja, z której musimy skorzystać, jeżeli chcemy, by lukę rozwojową między Polską i Zachodem ostatecznie zlikwidować, zaznaczył szef rządu. Mówił też, że jednym z najważniejszych zadań na najbliższe lata jest odbudowa siły polskich firm farmaceutycznych. Cały wywiad z premierem można znaleźć na stronie polskieradio24.pl. Instytut Pamięci Narodowej przygotował paczkę edukacyjną online poświęconą żołnierzom wyklętym. Ta inicjatywa związana jest z obchodzonym 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Mateusz Marek z Biura Edukacji IPN wyjaśnia, że w paczce znalazły się różne materiały edukacyjne, m.in. filmy czy artykuły naukowe. To są filmy dokumentalne, ale również materiały filmowe, gdzie na przykład nasi naukowcy wypowiadają się na poszczególne tematy, więc to można wykorzystać także i na lekcji, ale także jest tutaj również nasz film dokumentalny o Zaporze. Są tu artykuły naszych naukowców, którzy opowiadają o najnowszych badaniach związanych z żołnierzami wyklętymi. Mateusz Marek dodaje, że w paczce online znajdują się też najnowsze wystawy. Naszymi najnowszymi wystawami są elementarne wystawy biograficzne i pierwszą z nich, jaką przygotowaliśmy na rocznicę śmierci Jana Rodowicza Anody, to jest wystawa właśnie o bohaterskim harcerzu, a dwie kolejne to Witold Pilecki i Łukasz Ciepliński. Te dwie wystawy będą stały do października tego roku na Łączce. Paczkę edukacyjną można znaleźć na stronach IPN-u. Teatr Polskiego Radia w każdy weekend zaprasza na swoje premiery. Po godzinie 21 w programie pierwszym zostanie zaprezentowane premierowe słuchowisko Katrin Eiger, Zamknięty świat, w adaptacji i reżyserii Waldemara Modestowicza, mówi dyrektor radiowej sceny Janusz Kukuła. Współczesny, bardzo ważny temat, mianowicie samotność, starzenie się, odchodzenie, poczucie oderwania od świata. To wszystko znajdziemy w słuchowisku Zamknięty świat, Katrin Eigner w reżyserii Waldemara Modestowicza, a występują Anna Seniuk i Marta Lipińska w głównych rolach, Ewa Konstancja Buchak, Krzysztof Stelmaszyk i Marcin Bosak. Teatr Polskiego Radia przygotowuje około 160 premier rocznie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pochmurne, ale z niewielkimi przejaśnieniami w centrum i na wschodzie niewielki deszcz albo mrzawka, w Bieszczadach śnieg, wietrznie od minus 1 stopnia na Podhalu do plus 5 na Mazowszu i 8 na Wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy Do reklamy. Kochanie, już kupujesz? Może najpierw, nie wiem, chwila refleksji? To są limitowane okazje w euro. Tu się liczy refleks, nie refleksja. Codziennie top oferty. Na przykład laptop Acer, dysk SSD za 1899. Taniej o 300 zł. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128 giga za 699. Taniej o ponad 300 zł. Limitowane okazje tylko do poniedziałku. W sklepach euro i na euro.com.pl. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Teraz w Mediamarkt. Kupując ekspres DeLonghi Dynamika z systemem spieniania mleka latte crema za 2299 zł. Oszczędzasz 400 zł. Nie przegap okazji. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka literacka. Witam serdecznie, Magdalena Piejko, tu Trójka literacka. Audycja współprowadzona i współtworzona przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, więc jak co tydzień jest z nami dyrektor Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, profesor Mikołaj Sokołowski. Witam serdecznie. Bardzo gorąco panią witam i bardzo gorąco witam naszych serdecznych gości i wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj przeniesiemy się za sprawą naszego bohatera Gustawa Herlinga Grudzińskiego do Włoch, a dzisiaj w studiu wybitni znawcy jego twórczości i nie tylko. Jest z nami dr Magdalena Śniedziewska, polonistka i italianistka, adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Osobiste sprawy i tematy. Gustaw Herling Grudziński wobec dwudziestowiecznej literatury włoskiej. Nutka autobiograficzna o twórczości Gustawa Herlinga Grudzińskiego. To tylko niektóre z pani opracowań. Zajmuje się pani recepcją literatury włoskiej w Polsce, a także związkami literatury i malarstwa. Pani doktor Śniedziewska przygotowuje właśnie edycję włoskich tekstów Herlinga, głównie prasowych, co jest niezwykle cenne, bo nigdy o tym wcześniej się nie mówiło. Jest z nami także profesor Włodzimierz Bolecki. Witam serdecznie. Dzień dobry pani, dzień dobry pani. Historyk literatury, krytyk, teoretyk, autor książek poświęconych twórczości Herlinga Grudzińskiego, ale nie tylko, także pisarz. Wymienię te właśnie poświęcone naszemu bohaterowi dzisiejszemu. Ciemny staw, ciemna miłość, szkice do portretu Gustawa Herlinga Grudzińskiego, także opracowanie innego świata. Czy to, o czym dzisiaj będziemy mówić, czyli tej już 15-tomowej krytycznej edycji wszystkich dzieł Gustawa Herlinga Grudzińskiego, jest pan profesor także bohaterem jednego z tych opasłych tomów, rozmowy w Dragonei, rozmowy z Neapolu, to właśnie rozmowy profesora Włodzimierza Boleckiego z Gustawem Herlingiem Grudzińskim. To nie wszystkie oczywiście książki, które i publikacje i opracowania, które pan profesor Włodzimierz Bolecki przygotowywał, ale chciałam zapytać pana na początek, dla tych może słuchaczy, którzy Ciemnego Stawu ani Ciemnej Miłości nie czytali, o to, jakim człowiekiem był Gustaw Herling Grudziński? W twórczości Gustaw Herling Grudziński był człowiekiem zasadniczym. Był niesłychanie pracowity, skondensowany, skupiony, skoncentrowany na swojej życiowej misji. Podobnie zresztą jak jego koledzy, jego środowisko pisarzy emigracyjnych, którzy swój pobyt na emigracji czy swój los emigrantów pojmowali jako misję, jako działalność, jako pracę na rzecz polskiej kultury, a poprzez pracę na rzecz kultury i po prostu twórczość intelektualną, organizującą wspólnotę migracyjną, rozumieli w ten sposób pracę na rzecz niepodległości Polski, do której, czy o której przez całe swoje życie emigranckie, czyli od 40, powiedzmy 4-5 roku, marzyli. I na koniec życia tego się doczekali, czego nikt się nie spodziewał. Natomiast jako człowiek bezpośrednio związany w kontaktach z ludźmi był niesłychanie bezpośredni, dowcipny, spragniony rozmaitych żartów, żarcików. Równocześnie był niezwykle wymagającym, ale takim najbardziej ujmującym znaczeniu rozmówcą. To znaczy rozmawiał w każdym miejscu, czy się spacerowało, czy się siedziało, czy to była ulica, czy to był dom, kawiarnia, nieważne. Gustaw Hedwig Grudziński był człowiekiem rozmowy uważnej i takiej, która nie narzucała żadnych hierarchii, żadnych ograniczeń. Był po prostu pełnym człowiekiem, kochającym świat i ludzi. No to przenieśmy się teraz do Neapolu, gdzie pisarz spędził 45 lat swojego życia. O Sole Mio, najbardziej znana na świecie piosenka neapolitańska. Słońce, o moje słońce, Luciano Pavarotti. Oh, Luciano Pavarotti i Osole Mio, a my wracamy z Neapolu na Myśli Wiecką i wracamy do naszego tematu dzisiaj, do 15-tomowego wydania dzieł wszystkich Gustawa Herlinga Grudzińskiego. I pytanie do profesora Włodzimierza Boleckiego o okoliczności powstania tej edycji. Jak rozumiem, decyzja o tym, aby ta seria powstała, jeszcze zapadła za życia Gustawa Herlinga Grudzińskiego? To prawda, to było w końcu lat 90., kiedy kończyła się edycja popularna czytelnika, ale jeszcze się nie ukazały ostatnie tomy, zresztą ostatni, 12 tom ukazał się już po śmierci pisarza. Otóż ja byłem przekonany, i to głównie jako badacz literatury, historyk, że konieczne jest szybkie wydawanie dzieł zbiorowych w miarę dobrze opracowanych od strony krytycznej. Pisarzy polskich, wybitnych pisarzy polskich tworzących jej kanon, no po to, żeby nie czekać dziesiątkami czy czasem nawet dłużej, bo przecież czekamy na edycje krytyczne najważniejszych polskich pisarzy nawet przez całe wieki. To jest jakaś spuścizna przeszłości, a ja po prostu uważałem, że trzeba to zmienić. No i przyszedł mi do głowy pomysł, że skoro mamy kanon twórczości Gustawa Herlinga Grudzińskiego przez niego autoryzowany, to warto pomyśleć o wydaniu skomentowanym. No, z takim podstawowym aparatem krytyczno-literackim, z przypisami, komentarzami, rozmaitymi materiałami, recepcją, bibliografią itd. I muszę powiedzieć, że przekonanie do tego Gustawa Herlinga Grudzińskiego nie było łatwe. On wcale tego nie chciał. I być może przesądziło o jego zgodzie, a także na całą koncepcję tych tomów, na początku wcale było ich znacznie więcej, to, że pod koniec jego życia poszczególne utwory, i to nawet bardzo ważne, zaczęły się ukazywać w wydawnictwie literackim w Krakowie. On bardzo polubił to wydawnictwo, miał do niego pełne zaufanie, dobrze się poczuł wśród pani redaktorek w zespole redakcyjnym, no i przede wszystkim pokochał Kraków, który miał wielu przyjaciół i oddanych czytelników. I ta pierwsza wersja tej koncepcji została ustalona, zaproponowana jeszcze za jego życia. No, śmierć wszystko nam niszczyła, w jakimś sensie zablokowała tą decyzję, przeniosła ją w czasie, bo kilka lat musieliśmy czekać, żeby do niej wrócić, ale najważniejsza była gotowość wydawnictwa literackiego, że chciało tę edycję zrealizować. I tak w największym skrócie, najpierw rozmyślaliśmy o tym, żeby wydać wszystkie utwory tak, jak się ukazywały, to znaczy byłoby to około 30, jeśli nie więcej, pojedynczych tomów, pojedynczych tytułów, no ale to by po prostu zablokowało rynek księgarski związany z Herlingiem na dłuższy czas, trudno było sobie wyobrazić. I ja zadecydowałem, żeby spróbować skondensować pojedyncze tytuły Gustawa Herlinga Grudzińskiego i wydać je w innym formacie, większym, większej objętości. Ta koncepcja zresztą jeszcze się kilkakrotnie zmieniała. Ona jest jakby złożona z takich pakietów. 3 duże tomy poświęcone artykułom, 2 duże tomy opowiadaniom, 3 duże tomy korespondencji Herlinga Grudzińskiego z Jerzym Giedroyciem, 3 duże tomy dziennika pisanego nocą, który składa się z 12 mniejszych tomów, no i tom Baria, który też będzie gromadził pozostałe pojedyncze małe książeczki Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Ukazało się fizycznie 11 tomów, 4 są w drukarni. Co nowego wnosi to właśnie wydanie krytyczne wszystkich dzieł Gustawa Herlinga Grudzińskiego? No ogromnie dużo. Po pierwsze, rozpoczęcie prac w archiwum Gustawa Herlinga Grudzińskiego, porządkowanie tego archiwum, co jest ogromną pracą i to prowadziła jeszcze kończy Biblioteka Narodowa. Po drugie, promocja twórczości Gustawa Herlinga Grudzińskiego i to też nie jest tylko sprawa, tak powiem, informacji w mediach, ale to jest przede wszystkim przyciąganie do pracy nad twórczością Herlinga Grudzińskiego badaczy całej Polski, bo w sumie przy tej edycji to pracuje około 30 osób, a może nawet jeszcze więcej. Następnie odkryte rozmaite zagadnienia związane z twórczością, które wcześniej były niedostrzegane. Dotyczą one zarówno biografii pisarza, jak i kwestii edytorskich. No i też ogromną, niezwykłą zupełnie rzeczą dla krytyków, badaczy literatury, ale także wszystkich innych później czytelników jest to, że rozpoczęliśmy na większą skalę pracę nad pozbieraniem, poukładaniem bibliografii twórczości Gustawa Herlinga Grudzińskiego, która towarzyszy każdemu z tych tomów. I wśród tych bibliografii na pierwszy ogień, oprócz polskiej oczywiście, poszła najważniejsza z bibliografii zagranicznych, czyli bibliografia i problematyka recepcji włoskiej, także zagadnień italianizacji pisarza, którymi zajmuje się wspaniale pani doktor Magda Śniedziewska. Dodam tylko jeszcze jedno zdanie, że Gustaw Herling Grudziński to jest pisarz międzynarodowy. My sobie nie zdajemy sprawy, jak w wielu krajach twórczość Herlinga Grudzińskiego, no szczególnie oczywiście innych świata, teraz także dziennik pisany nocą, to są utwory, które po prostu należą do kanonu literatury światowej. No właśnie, jak się patrzy na te opasłe tomy, no to samo pytanie się nasuwa, dlaczego w Polsce, poza innym światem, poza tymi podstawowymi informacjami, takimi szkolnymi, tak naprawdę Gustawa Herlinga Grudzińskiego nie znamy. Dlaczego tak się dzieje? A myślę, że najlepiej będzie spojrzeć na tą sprawę z perspektywy recepcji włoskiej, bo przecież Gustaw Herling Grudziński mieszkał we Włoszech i jest w jakimś sensie też pisarzem włoskim. Myślę, że na to pytanie najlepiej odpowie pani doktor Śniedziewska. I zaraz oddamy pani doktor Śniedzieckiej głos, ale w zeszłym roku program Drugi Polskiego Radia zrealizował słuchowisko według innego świata Gustawa Herlinga Grudzińskiego w reżyserii Anny Wieczór-Blusz, adaptacji Wojciecha Tomczyka. Zacznijmy od tego, co dobrze znamy. Inny świat, posłuchajmy. Tu otwierał się inny, odrębny świat. Do niczego niepodobny. Tu panowały inne, odrębne prawa, inne obyczaje, inne nawyki i odruchy. Tu trwał martwy za życia dom, a w nim życie jak nigdzie. I ludzie nie zyskli. Ten oto zapomniany zakątek zamierzam tutaj opisać. Dostojewski. Zapiski z martwego domu. Krystynie. Śledztwo w mojej sprawie skończyło się już dawniej, w więzieniu grodzieńskim. Nie zachowałem się na nim wzorowo, o nie. I do dziś jeszcze podziwiam szczerze moich więziennych znajomych, którzy mieli odwagę prowadzić z sowieckimi sędziami śledczymi finezyjną szermierkę dialektyczną, pełną celnych ukłuć i błyskawicznych ripost. Odpowiadałem na pytania krótko i wprost, nie czekając, aż rozgorączkowana wyobraźnia heroiczna podsunie mi na schodach, w drodze powrotnej do celi, dumne wersety z katechizmu męczeństwa polskiego. Jedyne, czego pragnąłem, to spać. Spać. I jeszcze raz spać. Jedyne, czego pragnąłem, to spać. Spać. I jeszcze raz spać. Nie umiem fizycznie opanować dwóch rzeczy. Przerwanego snu i pełnego pęcherza. Obie groziły mi jednocześnie. Obie groziły mi jednocześnie, gdy przebudzony wśród nocy siadałem na twardym stołku naprzeciwko sędziego śledczego. Gerling Grudziński. Jak Gerling. To był Inny Świat, słuchowisko zrealizowane w zeszłym roku przez program Drugi Polskiego Radia, a my wracamy do naszego tematu. Gustaw Herlinga Grudziński, tak jak powiedział profesor Bolecki przed przerwą, pisarz polsko-włoski. I o włoską recepcję twórczości Gustawa Herlinga Grudzińskiego zapytam dr Magdalenę Śniedziewską. Herling Grudziński na początku we Włoszech był znany przede wszystkim jako publicysta. Pracował w redakcji Tempo Presente razem z Nicolą Chiaromonte i Ignacjem Filone. Pisał recenzje dla takich pism jak La Fiera Letteraria czy Il Mondo. Później zaczął współpracować z najważniejszymi dziennikami, takimi jak Il Giornale, Corriere della Sera, La Stampa. I w latach 90. taką największą rozpoznawalność przyniosła mu seria wywiadów w dzienniku neapolitańskim Il Mattino, które przeprowadziła Titi Marone i które później wyszły w takiej edycji zbiorowej pod tytułem Kontrolucze. Po polsku to zostało przetłumaczone jako Pod światło. I te lata 90. to już jest taki okres triumfu Herlinga Grudzińskiego, ale to od początku wcale nie wyglądało tak różowo jak w latach 90. Już sama historia recepcji Innego świata, który miał kilka wydań, bo był wydany w 1958 roku, w 1965, 1994 i dwa ostatnie wydania już pośmiertne z 2017 i 2019 pokazują, że ta książka była obecna jakby w różnych historyczno-literackich, różnych historycznych etapach. Natomiast te dwa pierwsze wydania Herling nazywał wydaniami niewydanymi. I właściwie jakby na to określenie złożyło się kilka powodów. Po pierwsze, Włosi nie byli w tym czasie gotowi na to, żeby czytać o obozach koncentracyjnych, ani o obozach stalinowskich. Tak samo książka Primo Leviego Sequestro on Uomo, czyli Czy to jest człowiek, też pierwsze jej wydanie właściwie przeszło bez echa. I Herling Grudziński jakby wiedział o tym, że Włosi nie chcą czytać tego typu tekstów, natomiast on uważał, że jego książka była sabotowana. Co to oznaczało? On twierdził, że wydawca ją co prawda wydał, ale nie rozesłał do księgarni, że nie była ona w dostateczny sposób dystrybuowana i w czasopismach można było znaleźć recenzje, ponieważ do prasy trafiły egzemplarze książki, żeby można było je zrecenzować i tych recenzji wcale nie było mało. Natomiast, kiedy pracowałam w archiwum Herlinga Grudzińskiego, znalazłam dwie czy trzy takie informacje, w których czytelnicy albo krytycy literaccy zastanawiali się, dlaczego tej książki nie ma w księgarniach, że jest tyle osób, które chciałoby o tym przeczytać, a tej książki po prostu nie ma. W 1994 roku Herling mówi, że to jest jego pierwsze wydanie Innego świata, takie prawdziwe, ponieważ wtedy dostaje premio Viareggio Internazionale, czyli jedną z najważniejszych nagród literackich, jaką może otrzymać pisarz obcojęzyczny. Tak? I oczywiście to jest tłumaczenie Innego świata. I co jest jeszcze ciekawsze, to tłumaczenie nie było tłumaczeniem z oryginału. Tak? To nie było tłumaczenie z języka polskiego, tylko tłumaczenie z języka angielskiego, z tego pierwszego wydania Innego świata z 1951 roku. I przygotowała je żona Herlinga, Lidia Crocze, razem ze swoją przyjaciółką Antoniną Mareska. I one opublikowały to pod pseudonimem Gaspare Maggi. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ wszystkie te wydania są na podstawie tego tłumaczenia. I sama się nad tym zastanawiałam, czy to wynikało z tego, że to tłumaczenie było autoryzowane przez Herlinga, że nikt nie podjął się takiej próby przełożenia tego jednak z języka polskiego. Ale to nie jest jedyny utwór, który zyskał rozgłos we Włoszech, oczywiście w latach 90., ponieważ także opowiadania Herlinga Grudzińskiego publikowane, no nie tak jak w Polsce, jako część składowa dziennika pisanego nocą, tylko w osobnych edycjach, zyskiwały sobie grono czytelników i bardzo przychylnych recenzentów. Ritratto Veneziano na przykład, który też zdobywał nagrody czytelników, czy Don Ildebrando, albo też opublikowana jako osobna książka Pieta dell'Isola. I Pieta dell'Isola to jest takie, no, dla mnie jedno z najlepszych, czyli albo właściwie dla mnie najlepsze opowiadanie Herlinga Grudzińskiego, które we Włoszech wyszło jako Isola. I długo zastanawiałam się, dlaczego zmieniono ten tytuł, skoro ta Pieta, która jest w polskim tytule, wydaje mi się taka bardzo znacząca w kontekście zakończenia tego opowiadania, ale też takiej konstrukcji bohaterów. I później, kiedy czytałam recenzję właśnie tego opowiadania, zobaczyłam, że Włosi koncentrują się przede wszystkim na tym, w jaki sposób Capri obecny jest w tym opowiadaniu. Polskiej recepcji dużo bardziej koncentrujemy się na narracji, na takiej specyficznej kompozycji tego opowiadania, na symbolice bohaterów. Natomiast tam Włosi próbują odnaleźć jakby różne sygnały, w których to właśnie wyspa, tak? Ta dla nich jakby niezwykła wyspa, która też jest jakby niezwykłą wyspą dla samego Herlinga Grudzińskiego. Ja niedawno przeprowadzałam wywiad z jego córką Martą Herling i ona mówiła, że dla Herlinga Capri było takim symbolem być może jakiegoś takiego wygnania, ale też takiego pięknego krajobrazu, którego on poszukiwał we Włoszech. I rzeczywiście we włoskich recenzjach bardzo mocno jest ten właśnie kontekst eksponowany. A jaki był ten wpływ języka włoskiego na polszczyznę Herlinga Grudzińskiego? To jest bardzo ciekawe zagadnienie, ponieważ Herling Grudziński w niektórych tekstach publicystycznych, zwłaszcza pod koniec lat 90., kiedy sam siebie określał takim czułym mianem Polacco Napoletano i sam zaproponował, żeby konferencję jemu poświęcono właśnie tak zatytułować, zwracał uwagę na to, że on sam czuje, że ten wpływ języka włoskiego jest u niego bardzo silny, że z biegiem lat składnia jego się zmieniała. Co więcej, ja teraz właśnie, kiedy czytam na nowo jego opowiadania, świadoma tego kontekstu właśnie italianizacji języka, znajduję takie dziwne słowa, które są dla mnie ewidentnym przykładem takiego kalkowania języka włoskiego. Na przykład w opowiadaniu Madrygał żałobny pojawia się informacja o takiej relacji, przyjaźni, miłości pomiędzy narratorem, który jest alter ego Herminga, a Anną muzykolożką, i tam pojawia się takie słowo infatuacja. I oczywiście jakby odnosi się do włoskiego infatuazione, czyli zauroczenie. Natomiast no, w języku polskim brzmi on bardzo dziwnie, tak samo jak na przykład, kiedy pojawia się w opowiadaniach Herlinga słowo kamion, tak? Kamione, czyli ciężarówka, albo byłem natychmiast zafascynowany. To nie są już sformułowania, które w polszczyźnie wydają się takie naturalne, ale są właśnie konsekwencją tego wieloletniego przebywania we włoskim kontekście i też pisania po włosku. I to jest jakby bardzo ciekawe, ponieważ teraz, kiedy zebrałam ponad 1000 stron publicystyki włoskiej Herlinga Grudzińskiego, to zobaczyłam, jak wyglądała ta jego próba zadomowienia się w języku włoskim. I na początku było tak, że te artykuły prasowe Herling Grudziński dyktował swojej żonie. Jego żona nie znała języka polskiego i nigdy nie chciała się go nauczyć, ponieważ uważała, że to jest taki osobisty, zamknięty świat Herlinga Grudzińskiego, do którego on nie chce, żeby ona miała dostęp, i ona to uszanowała. Ale w momencie, w którym Herling Grudziński chciał i musiał pewnie publikować we włoskojęzycznej prasie, okazało się, że na początku nie jest w stanie zapisać tych swoich artykułów, dlatego dyktował je żonie. W tym dzienniku, który profesor Bolecki wydał razem z Martą Herling, w dzienniku 57-58, pojawiają się takie informacje, że dzisiaj dyktowałem mojej żonie artykuł, który ma się ukazać w Tempo Prezente, albo dałem Lidii do korekty tekst, który napisałem, tak, że jakby było na początku tak, że dyktował, później Lidia robiła korektę, a później już coraz bardziej była to praca samodzielna i rzeczywiście taka biegłość w używaniu tego języka włoskiego daje się zauważyć z biegiem lat i to też jakby pokazuje, że Herling doceniał tę swoją znajomość języka włoskiego, natomiast jakby nigdy nie zdecydowałby się na napisanie tekstu literackiego po włosku. I on śledził na przykład recepcję swoich tekstów we Włoszech, autoryzował przekłady, ale nie napisał nigdy tekstu literackiego po włosku. I myślę, że wynika to właśnie z tego, że on jakby czuł się pisarzem tylko po polsku. Ja chciałem wspomnieć o pewnej inicjatywie, która miała miejsce nie tak dawno we Włoszech i która zbiegła się tym monumentalnym przedsięwzięciem edytorskim, któremu kieruje pan profesor Bolecki. Chcę tutaj powiedzieć o wydaniu pism Gustawa Herlinga, bo pod takim nazwiskiem one się ukazały dwa lata temu we Włoszech w niezwykle prestiżowej serii I Meridiani wydawnictwie Mondadori. Ukazał się właśnie w bardzo pięknej szacie edytorskiej zbiór tekstów Herlinga pod tytułem Etyka i literatura, świadectwa, dziennik i opowiadania, który wychodzi właśnie naprzeciw temu, o czym mówimy, to znaczy wpisuje się w tą tendencję przywracania Herlingowi miana nie tylko pisarza dokumentalnego czy autora tekstów publicystycznych, ale przede wszystkim właśnie wielkiego pisarza. I dużą część w tej edycji, której redaktorką była Krystyna Jaworska, pan profesor Bolecki napisał tam wstęp. Tam jest też wspaniałe wspomnienie o Herlingu w Neapolu Goffreda w Pofi, a taką kronikę życia dołożyła do tego wydania właśnie córka pisarza, pani Marta Herling, ale dużo miejsca poświęcono tam opowiadaniom. I tu trzeba uwypuklić tą pewną specyfikę też literatury włoskiej. My jesteśmy wychowani w takiej tradycji, gdzie nowelki mają nieco mniejsze znaczenie niż na przykład powieść. A w tradycji włoskiej czegoś doświadcza, powiedzmy, Decameron, Boccaccia, ale także to wszystko, co z literaturą włoską działo się później, te małe formy właśnie prozatorskie są niezwykle cenione. One charakteryzują się głębią, taką głębią myślową, filozoficzną i jak sądzę, to wydanie wpisuje Herlinga właśnie w tą tradycję jak najwyższej jakości małych form czy mniejszych form prozatorskich. Ale tu trzeba też wspomnieć o tej takiej ciężkiej robocie, którą wykonują włoscy poloniści dbający o pamięć o naszym autorze. I to oczywiście trzeba wspomnieć Giovannę Tomasucci czy Krystynę Jaworską, ale też to młodsze pokolenie. Na przykład niedawno książkę o opowiadaniach Herlinga napisał Aleksander Ayre. Więc te dwa kraje jakby tutaj paralelnie, ale współpracując bardzo blisko ze sobą, działają na rzecz przywracania Herlingowi należnego miejsca w historii literatury, na różnych polach jego działalności. No to posłuchajmy. Posłuchajmy utworu napisanego przez bohatera madrygału żałobnego opowiadania Gustawa Herlinga Grudzińskiego, księcia Carlo Gesualdo. Madrygał dokładnie nosi tytuł O moja słodka kochana. To była kompozycja Carlo Gesualdo Madrygała, dokładnie Madrygał O Dolce Mio Tesoro. I wracamy do Gustawa Herlinga Grudzińskiego, do Trójki Literackiej. No i moim współprowadzącym nie byłby profesor Mikołaj Sokołowski, gdybyśmy Gustawa Herlinga Grudzińskiego nie odnieśli jakoś do tradycji romantycznej. To bardzo krótko, ale dwie tezy chciałem postawić. Jedna bardziej ryzykowna od drugiej. Ale mam tego świadomość. Chodzi mi o to, że Herling był osobą poniekąd wyizolowaną z tego świata. Widziałem nawet takie zdjęcia, kiedy chodził na spotkania z przyjaciółmi, którzy tak jak on byli w armii drugiego korpusu, to zwykle siadał gdzieś z boku, czasami na tych zdjęciach jest odwrócony i tak by się wydawało, że żył tym swoim życiem trochę osobnym i takim też wspomnieniem o Polsce. A tak naprawdę on w tym Neapolu trafił do środowiska, które absolutnie nie było obce Polsce i gdzie te tradycje polskości, znajomość kultury polskiej były od bardzo dawna kultywowane. I wspomnę tylko, że jego teść, no, najwybitniejszy dwudziestowieczny filozof włoski, przyjaźnił się z Giovannim Gentile, który i razem przecież tworzyli, który pisał o Polsce, pisał o XIX wieku, pisał o Towiański. W tym kręgu był także Giovanni Amendola, który był dziennikarzem, antyfaszystą, ofiarą zamachu w Cannes, a który urodził się właśnie w Neapolu i rodzina Croce utrzymywała też taką bliską relację z jego synem Giorgio. To byli także, można powiedzieć, polonofilowie, ludzie ukształtowani przez pewną tradycję XIX-wieczną, w której ten proces zjednoczenia Włoch, Risorgimento, był tworzony i przez Włochów, i z jakimś udziałem Polaków. Krótko mówiąc, Herling był wśród swoich, tak bym powiedział, w pewnym sensie. Pamiętajmy, że takim centrum polskości wtedy we Włoszech był Turyn i rodzina Croce'ego miała taką słabość. Benedetto Croce w opinii córki Eleny miał słabość do Turynu i do tamtego środowiska, utrzymywali też bardzo dobrą, taką zażyłą relację z rodziną Gobetnich, z Adą Gobetni przede wszystkim. Więc to jest taki rys, powiedzmy, biograficzny. Natomiast trzeba pamiętać, że Herling, jakby żyjący na polu, był też intelektualnie niezwykle mocno związany z Lafittem, uczestniczył w tych debatach, w których także kształtowała się pewna wizja romantyzmu Czesława Miłosza i która dla romantyzmu polskiego była bardzo krytyczna, to znaczy to była taka dla Miłosza formuła ksenofobiczna, bardzo wąska, pozwalająca Polakom myśleć o sobie w kategoriach wyższości. I oczywiście są pewne podobieństwa między myślą Miłosza i Herlinga, ale są też duże różnice. I Herling się oczywiście odcinał od tej tradycji bardzo wąsko rozumianego mesjanizmu, ale przypomnijmy, że w 1946 roku, jeszcze w Rzymie, czyli u początków działania Instytutu Literackiego i Kultury, opublikował ze swoim wstępem, bardzo takim głębokim ideowo, Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego Adama Mickiewicza. I z tą książką programową dla polskiego romantyzmu i dla pewnej liberalnej postaci katolicyzmu poniekąd się utożsamił, wskazując na to, że podobnie jak to było po powstaniu listopadowym, także im, żołnierzom drugiego korpusu, przypada w losie ta, on nazywa, niewielka emigracja, tylko nowa emigracja i znowuż walka o Polskę i też walka o pewien demokratyczny ustrój. Tam Herling także w pewnej wizji Mickiewicza jako socjalisty posługuje się takim pojęciem antyhumanistycznego totalizmu politycznego, który mógłby, ale właśnie Herling nie chce, doprowadzić do zjednoczenia Europy i przeciwstawia temu totalizmowi pojęcie humanistycznej demokracji ludów, którą właśnie widzi u Mickiewicza. Więc jest to takie credo dla badacza romantyzmu niesłychanie istotne, pokazujące, że ta cała formacja intelektualistów związanych z drugim korpusem widziała pewne podobieństwo swojego losu z losami emigrantów romantycznych. I tutaj to, co przypominała też w swojej książce pani doktor Śniedzieska, Herling odwoływał się też do takiego romantycznego wyobrażenia Dantego jako wygnańca. Dante rzeczywiście był wygnańcem, umarł na wygnaniu i wszyscy w zasadzie od Czartoryskiego identyfikowali się z nim jako wygnańcy i ta wizja powraca u Herlinga, więc on absolutnie nie jest kontynuatorem prosto rozumianego romantyzmu. Bardzo to wszystko zinterioryzował i głęboko przemyślał, przepracował, ale widzę u niego właśnie taką pewną tęsknotę za tymi wyobrażeniami, które w księgach przedstawił Mickiewicz. To przenieśmy się tym razem do współczesności. Roberto Saviano w swojej książce Piękno i piekło pisał o Herlingu Grudzińskim, uważał go jako patrona ważnej dziś prozy dokumentalnej, ważnego twórcę dla siebie. Przypomnijmy, Roberto Saviano, autor słynnego serialu Gomorra i fragment takiej psychodelicznej muzyki zespołu Mokadelik posłuchamy w tej chwili utwór Dome to Life. Thank you. To była muzyka z serialu Gomorra zespołu Mokadelik do właśnie mafii włoskiej. Porównywał także Roberto Saviano te opisy z innego świata Gustawa Herlinga Grudzińskiego. A ja moich gości na koniec może zapytam o obecność Gustawa Herlinga Grudzińskiego w literaturze współczesnej. Profesor Bolecki. To zależy, jak rozumiemy obecność pisarza w literaturze współczesnej, bo miejsce pisarza jest na przykład w jego recepcji, w lekturze, w omawianiu jego dzieł, w adaptowaniu jego utworów. I muszę powiedzieć, że ta edycja Gustawa Herlinga Grudzińskiego, którą wspólnie z panią doktor Śniedziewską i innymi przygotowujemy w Instytucie Badań Literackich, jednak spowodowała większe zainteresowanie twórczością Herlinga, szczególnie, że wypadła w ubiegłym roku rocznica, 20. rocznica jego śmierci, i spowodowała zainteresowanie stroną artystyczną, stąd słuchowiska, stąd powrót do inscenizacji teatralnych, teatr telewizji też zrobił adaptację Innego Świata, wcześniej były adaptacje opowiadań, o czym warto pamiętać, Inny Świat był też czytany w polskim radio w Dwójce. Następny obszar zainteresowania, obecności, no to w zasadzie od niego powinienem zacząć, to jest ten najważniejszy. Lektury szkolne. Inny Świat Gustawa Herlinga Grudzińskiego jest w lekturach szkolnych. To jest książka, którą uczniowie szkół średnich w Polsce czytają no mniej więcej od 30 lat jako jedno z najważniejszych świadectw wieku XX obok lektury opowiadań oświęcimskich Pożegnania z Marią Tadeusza Borowskiego. I to jest ich jakby taka droga do poznania tego, czego doświadczało pokolenie ich ojców i ich dziadków. Następny obszar to oczywiście życie pisarza w dziełach innych pisarzy. I takie utajone życie Herlinga Grudzińskiego też możemy odnaleźć. Nie zawsze jest ono dla pisarza, powiedziałbym, satysfakcjonujące, czy na jego miarę, bo niekiedy te nawiązania do jego twórczości mają charakter mocno kontrowersyjny. Ukazał się dramat oparty na jego biografii, także na naszych rozmowach. Są nawiązania też w eseistyce, w diarystyce, dla której Herling jest niezwykle, jeśli tak mogę powiedzieć, wielkim wyzwaniem. No taką wielką górą, którą trudno przeskoczyć, bo to jest jedno z najważniejszych dzieł literatury europejskiej i jedno z największych dzieł diarystycznych literatury polskiej XX wieku, a w każdym języku, w którym się ten dziennik ukazuje, oczywiście w wyborze zazwyczaj tak jednotomowym, czy to we Włoszech, czy w Niemczech, czy po angielsku, czy po francusku, no robi ogromne wrażenie. I Herling jest w tej chwili na takiej drodze z jednej strony czyśćcowej, to znaczy każdy pisarz, który umiera, pogrąża się w takim czyśćcu milczenia, zapominania, z drugiej strony przypominania. W każdym razie z tego czyśćca wychodzi jakby na nowo, w nowych szatach, spłukany czy opłukany, a raczej trzeba by powiedzieć obmyty innymi emocjami, innym spojrzeniem swoich współczesnych. I myślę, że Gustaw Herling Grudziński jest właśnie na takiej drodze w literaturze europejskiej, czym ogromną rolę odgrywa jego recepcja włoska. To, o czym mówiła doktor Śniedziewska, pan profesor Sokołowski, rzeczywiście uhonorowanie Herlinga Grudzińskiego, tej najważniejszej serii książek literatury światowej wydawnictwa Mondadori, to świadczy absolutnie o tym, że już Gustaw Herling Grudziński właściwie Gustaw Herling, bo on oczywiście jest znany na Zachodzie jako Gustaw Herling. Gustaw Herling jest już klasykiem XX wieku. I zakończę tym, o czym wspominam, w tym wstępie do tego tomu. Proszę Państwa, Gustaw Herling jest jedynym pisarzem europejskim, z powodu którego spotkało się publicznie trzech prezydentów trzech różnych krajów. na odsłonięciu tablicy pamiątkowej domu, czy na domu, w którym mieszkał Willi Ruffo w Neapolu, spotkali się prezydenci Włoch, Polski i Niemiec. Nie trzeba było ich namawiać. To był autor innego świata, którą to książkę oni uważali za lekturę obowiązkową i zupełnie oczywistą dla każdego Europejczyka. Wracając do tej kwestii recepcji Herlinga Grudzińskiego, to ukazały się, czy ukazują się cały czas eseje Mariusza Wilka, który śladami Gustawa Herlinga Grudzińskiego podróżował przez Neapol czy południowe Włochy i przez dosyć długi czas też mieszkał i w Neapolu, i na Procidzie. I on wydał na razie tylko w wersji rosyjskojęzycznej taki tom kronik neapolitańskich, nawiązując oczywiście do kronik włoskich. I to jest zbiór fragmentów, które można potraktować jako taki swoisty przewodnik po Neapolu, ale też jakby on tworzy swoje eseje, takie jakby idąc śladami Herlinga Grudzińskiego, opisuje zabytki, które pojawiają się w jego opowiadaniach, zwraca uwagę na bohaterów, tak na przykład na Carlo Gesualdo z tego opowiadania Madrygał żałobny. I to jest, myślę, taka luka, którą należałoby zapełnić w polskiej, nie wiem, czy literaturze, czy też można powiedzieć na rynku wydawniczym, ponieważ mi się zdarzyło kiedyś spotkać turystów, którzy też przyjechali do Neapolu, zresztą na Via Crispi, niedaleko domu Herlinga Grudzińskiego, przyjechali do Neapolu, podążając śladami Herlinga Grudzińskiego i mówią, że kupili to wydanie pism zebranych, oczywiście pod redakcją Włodzimierza Woleckiego, ale że z tym się nie da chodzić po mieście, więc zostawili to w hotelu. Natomiast potrzebowaliby czegoś takiego, co pozwoliłoby im zwiedzić Neapol śladami właśnie Herlinga Grudzińskiego i czegoś takiego nie ma. I nawet będąc w Neapolu, za każdym razem, kiedy robiłam kwerendy, to robiłam też zdjęcia, czy Łuku Sprawiedliwości, czy mostu z tego opowiadania, po takim samym tytułem Most, i zbierałam te fragmenty, które mogłyby posłużyć właśnie za taki przewodnik po Neapolu. To jest taka praca, którą rozpoczęłam, jeszcze jej nie zakończyłam, natomiast wiem, że to, co robi Mariusz Wilk, to jest tylko jakby wycinanie fragmentów dziennika pisanego nocą, które opisują Neapol, natomiast ja myślałam raczej o czymś takim jakby w charakterze przewodnika bardziej po Neapolu Herlinga Grudzińskiego. Bardzo dziękuję. Gośćmi Trójki Literackiej byli dzisiaj dr Magdalena Śniedziewska, profesor Włodzimierz Bolecki i jak co tydzień profesor Mikołaj Sokołowski. Bardzo dziękuję, a na końcu posłuchajmy samego Herlinga Grudzińskiego i jak opowiada o tym, co znaczy dla niego być artystą. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję. Na 2 lata... Tyle, ile trwały moje studia polonistyczne w Warszawie, miejsce stolika do pisania zawalonego książkami zajęły kraty więzienne w Grodnie, Witebsku i Leningradzie oraz druty kolczaste obozu nad Morzem Białym. Zastanawiam się, czy na pryczach więziennych i obozowych lub podczas tzw. pracy poprawczej i sprawicielnego truda w sowieckim gułagu zdarzały mi się ulotne przebłyski myśli o moich pisarskich aspiracjach. Nie jest to wykluczone, skoro w najcięższych nawet chwilach fizycznej, morderczej udręki starałem się usilnie, pamiętam dobrze, utrzymać w stanie ciągłego napięcia mój zmysł obserwacyjny skierowany zarówno w stronę otoczenia, jak w głąb samego siebie. Co byłoby dowodem, że podświadomie postępowałem jak pisarz gromadzący materiały, że posłużę się tym wytartym określeniem do przyszłego opisu, jeśli los pozwoli mi ocaleć. A zatem drzemał we mnie w bardzo rudymentarnej postaci instynkt pisarski, lecz daleki już od moich przedwojennych zainteresowań. Krótko mówiąc, gdzieś głęboko dojrzewałem powoli do pisarstwa kreacyjnego, porzucając dawne projekty i zamiary. Estoy muy...